संत संत सब बड़े हैं, पलटू को न छोट, आत्मदर्शी नहीं है। ओ चाउर सब मोट, पलटू संत है, सब देखे ते ही माही, तेढ़ सोझमो आपना, ए ना तेढ़ा नाही। पलटू यही संसार में को होत है, जाको दीजे प्रीत, जो दिन गया सो जान दे, मूरख अब हूँ छे, कहता पलटो दास है, करी ले हरि से हेत। पलटू नर्तन जा तू है, सुंदर सुबह गशरी, सेवा कीजे साध की, भजी लीजे रघुवीर। पल तू ऐसी प्रीति करूं, जो मजथु को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े, रंग न छोड़े संग। हे आठ पहर जो छकी रहे मस्त अपाने, हाल पल तो उनसे सब डरे, वो साहब कालार। पल तू सीताराम से हम तो किए हैं प्रीति, देखी देखी सब जरत है, कौन जगत की रीति। पल तू बाजी लाइयो दो विधि से राम, जो मैं हारो राम को, जो जीतो सो राम। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, साच नहीं दिल अपना सास लागे देर, लगा जिगर का बान है फिक्र भई छकार, पुरजे उड़ी गया पल तो जीती हमार। बख्तर पहर प्रेम का घोड़ा है गुरु ज्ञान, पल तू सुरति का मान ले, जीत ले मैदान। लहरें मन सागर की लहरें, गहरी तह से उछल उछल कर ऊंचे महल डुबो दे, आशाओं के महल दुमहले, ज्ञान मान की चट्टाने, बहता पानी मस्त चाल में क्या उनको पहचाने, अपनी काया रूप बदल कर पिघल पिघल कर रो दे, लहरें मन सागर की लहरें, गहरी तह से उछल उछल कर ऊंचे महल डुबो दे। जगत भया सब पानी पानी, धरती जलथल सारी, एक ही बहते नशे की धारा, एक ही धुन मतवारी, बढ़ते बढ़ते भूमंडल को अपने बीच समोदे। लहरें मन सागर की लहरें, गहरी तह से उछल उछल कर ऊंचे महल डुबो दे। चैतन्य का एक सागर हो तुम, तुम्हारी चेतना की एक छोटी सी लहर सारे संसार को डुबा सकती। ऊपर से देखो तो बूंद हो, भीतर से पहचानो तो सागर हो। ऊपर से देखो तो बहुत छोटे, भीतर से देखो तो तुम्हारा कोई न आदि है न अंत। ऊपर से देखो तो क्षणभंगुर, और भीतर से देखो तो सनातन शाश्वत। ऊपर से देखो तो नाम है, धाम है, पता ठिकाना है, विशेषण है, जाति है, धर्म है, देश। भीतर से देखो तो अनिर्वचनीय हो तुम, ब्रह्म स्वरूप हो तुम। तुम्हारे चेतन में उठी छोटी सी लहर सारे अस्तित्व को भिगो दे सकती है। जिसने अपनी चेतना के इस सागर को पहचाना वही संत, जिसने सत्य को जाना वही संत है। जाना ही नहीं जो इस सत्य के साथ अपने को एक रूप पहचाना वह संत है। जानने में तो थोड़ा भेद रह जाता है, जानने वाला और जानने जाने वाले का, ज्ञान का और ज्ञेय का, लेकिन उतना भेद भी नहीं है सत्य में और संत में। सत्य में जो डूब गया है, सत्य में जिसने अपना अंत पा लिया है, या सत्य में जिसने अपने को डुबा दिया है और सत्य में जिसने अपना अंत कर दिया है वही संत है। संत से कोई आचरण, चरित्र, नीति इत्यादि का लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि संत के जीवन की कोई नीति नहीं होती, ऐसा नहीं कि उसके जीवन का कोई अनुशासन नहीं होता। उसके जीवन का एक अनुशासन, लेकिन वह अनुशासन बाहर से आरोपित नहीं, स्वस्फूर्त है। उसके जीवन का भी एक तंत्र है, लेकिन तंत्र किसी और के द्वारा संचालित नहीं है। वह अपना मालिक है, उसकी मर्यादा है, लेकिन मर्यादा उसके बोध से निर्मित होती है, किन्हीं धारणाओं से नहीं। संत वह है जो मन से, तन से अपने को पृथक जानने में समर्थ हो गया है। ऐसे संत जब भी पृथ्वी पर हुए, एक बाढ़ आई प्रकाश की उनके साथ, आनंद की बरखा आई उनके साथ, प्रेम के फूल खिले उनके साथ, पृथ्वी उनके साथ युवा हुई। उनकी मौजूदगी में पृथ्वी ने जाना कि वह भी दुल्हन है। जब कोई बुद्ध मौजूद नहीं होता, पृथ्वी विधवा होती। जब कोई बुद्ध मौजूद होता है, पृथ्वी सधवा होती। बुद्ध की मौजूदगी पृथ्वी की मांग भर देती, उसके पैरों में घूंघर पहना देती, उसके हाथों में चूड़ियों की खनकार आ जाती। बुद्ध की मौजूदगी में सृष्टि नाचती है आनंद से, उत्सव से। आज के सूत्र बड़े मीठे हैं। संत संत सब बड़े, पलटू को न छोट। ध्यान रखना, संत तो वही है जिसने अपने भीतर के सागर को पहचाना। जो बूंद से मुक्त हुआ और सागर हुआ। संत तो विराट के साथ एक होकर ही संत हुआ है, और विराट कहीं छोटा हो सकता? विराट तो असीम है, अनंत है, और जिसने भी विराट के साथ अपना तादात्म्य पहचान लिया है वह तो बचा ही नहीं। जब तक तुम हो तब तक छोटे रहोगे, तुम बड़े नहीं हो सकते। अहंकार लाख उपाय करे तो भी छोटा ही रहता है, अहंकार के केंद्र में ही हीनता है। हीनता की ग्रंथि है, मनोविज्ञान कहता है, हीनता की ग्रंथि के कारण ही हम अहंकार की यात्रा पर निकलते। लगता है हमें कि हम छोटे हैं, सो बड़े होने की चेष्टा करते। धन हो बहुत तो बड़े दिखाई पड़ेंगे, ज्ञान हो बहुत तो बड़े दिखाई पड़ेंगे, पद हो बड़ा तो बड़े दिखाई पड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर बैठकर जब तुम बड़े दिखाई पड़ते हो, तुम बड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हो, वो राष्ट्रपति का पद है। उतरते ही तुम वही के वही हो जाओगे। धन के कारण अगर बड़े हो, कल दिवाला निकल जाए, सरकार बदल जाए, सिक्के बदल जाएं, गया तुम्हारा बड़प्पन। तुम्हारा बड़प्पन कागजी था, जरा सी वर्षा हो जाएगी और तुम्हारे रंग उड़ जाएंगे। उधार था तुम्हारा बड़प्पन, तुमने अहंकार के ऊपर आभूषण बांध लिए थे, सुंदर परिधान पहन रखे थे, मगर सब झूठे थे, दूसरों के हाथों में उनकी बागडोर थी। अहंकार के कारण जो बड़ा है उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और वह भी बड़प्पन क्या कोई बड़प्पन है जो दूसरों पर निर्भर रहता हो? सिर्फ संत ही बड़े हैं, क्योंकि उनका बड़प्पन किसी पर निर्भर नहीं, न धन पर, न पद पर, न प्रतिष्ठा पर, न लोगों पर। उनका बड़प्पन अपनी भीतर की अनुभूति में है। उनका बड़प्पन अहंकार का आभूषण नहीं है, अहंकार का विसर्जन है। संतों का बड़प्पन छीना नहीं जा सकता, उनकी गर्दन तुम काट सकते हो मगर उनके बड़प्पन को न छू सकोगे। उनके बड़प्पन पर तुम जरा सा भी दाग नहीं फेंक सकते, जरा सा आघात नहीं कर सकते। उनका बड़प्पन तुम्हारे हाथों से बहुत पार है, बहुत दूर है, जैसे कोई आकाश पर थूके और थूक वापस अपने पे गिर जाए। ऐसे ही संतों पर थूकने वाले लोग अपने ही थूक में दब जाते, आकाश तो अछूता का अछूता रह जाता है, आकाश तो निर्मल का निर्मल। ठीक कहते हैं पलटू, संत संत सब बड़े हैं, पलटू को न छोट। और ये भी ख्याल रखना कि दो संतों में कोई एक बड़ा और दूसरा छोटा नहीं होता, और दो असंतों में भी कोई एक बड़ा और दूसरा छोटा नहीं होता। दो असंत दोनों छोटे होते और दो संत दोनों ही बड़े होते। सोए हुए आदमी सब छोटे, जागे हुए आदमी सब बड़े, और बड़प्पन में कोई मापदंड नहीं है कि बुद्ध बड़े, कि महावीर बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि क्राइस्ट बड़े। तथाकथित धार्मिक लोग बड़ी चिंता करते कौन बड़ा, उन्हें असली चिंता ये नहीं है कि बुद्ध बड़े कि मोहम्मद बड़े, उन्हें असली चिंता ये है कि मैंने जिसे मान रखा है संत वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके बड़प्पन में मेरा बड़प्पन। ये मुसलमान की चिंता है कि मोहम्मद बड़े हैं या बुद्ध, ये बौद्ध की चिंता है कि बुद्ध बड़े हैं या मोहम्मद। बुद्ध और मोहम्मद कोई तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है, अद्वितीय है, और दोनों उस सीमा के पार हो गए जिसको हम अहंकार कहते हैं। दोनों ने अपना बूंद भाव छोड़ दिया, दो बूंदें सागर में गिर जाएं, कौन सी बूंद अब बड़ी? दोनों सागर हो गए। दो व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाते हैं, कौन अब बड़ा है? दोनों परमात्मा हो गए। दोनों की उद्घोषणा एक है, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। परमात्मा तो दो नहीं है, एक ही, हम अनेक हैं। और जब तक हम अनेक हैं छोटे, जिस दिन हम उस एक के साथ एक हो जाएंगे उस दिन कैसे छोटे? पलटू कहते हैं, तुलना ही मत करना संतों में, वे सब समान हैं। संत भर कोई हो, जागृत भर कोई हो, प्रबुद्ध भर कोई हो, फिर कोई छोटा नहीं होता। संत संत सब बड़े हैं, पलटू को न छोट। आत्मदर्शी नहीं है और चाउर सब मोट। जिन्होंने स्वयं को जान लिया वो अति सूक्ष्म में प्रवेश कर गए, और उनको छोड़ के बाकी सब बहुत मोटे, बहुत स्थूल, बहुत पौद्गलिक है, उनको नापा जा सकता है। अज्ञानी को नापा जा सकता है, ज्ञानी को नापने का कोई उपाय नहीं, कोई तराजू नहीं, कोई मापदंड नहीं। आकाश को नापने भी चलोगे तो कैसे नापोगे? हमारे पास जो बड़े से बड़ा नाप है वो है प्रकाश वर्ष। आकाश उससे भी नहीं नापता। हमारे इंच फिट गज, हमारे फरलांग मील कोस तो बहुत छोटे पड़ जाते। प्रकाश वर्ष से भी आकाश नहीं नापता। अब तक वैज्ञानिक नहीं नाप पाए कि आकाश कितने प्रकाश वर्ष की लंबाई का है। और प्रकाश वर्ष को तुम समझ लेना, प्रकाश वर्ष बड़े से बड़ा मापदंड है। प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक सेकंड में प्रकाश 186,000 मील की गति करता है। सूरज से जब किरणें आती तो प्रति सेकंड में 186,000 मील की गति से आती। सूरज से हम तक किरणें पहुंचने में कोई 9.5 मिनट लगते। इस गति से चलने पर प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है किरण 186,000 प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष तक चले तो एक प्रकाश वर्ष। ये बड़े से बड़ा मापदंड है। जो सबसे निकट का तारा है वो हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है, और जो सबसे दूर का तारा अभी तक पहचाना जा सकता है वो हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश कितना बड़ा है, उस तारे के आगे भी तारे और उन तारों के आगे भी तारे, और आकाश का कोई अंत नहीं, आकाश अनंत। इस आकाश को जिन्होंने चैतन्य रूप में देखा है उन्होंने परमात्मा को पहचाना। इस विराट में जो एक हो गए उनको कैसे नापोगे, कैसे तौलोगे? तुम्हारे शब्द छोटे, तुम्हारे तर्क छोटे, तुम्हारे हाथ छोटे, वे तुम्हारे सब हिसाब के बाहर हो गए। वे निर्गुण हो गए, निराकार हो गए। उनकी निर्गुणता और उनकी निराकारता के कारण पलटू कहते हैं आत्मदर्शी नहीं है, बहुत सूक्ष्म हो गए। अब कोई उपाय उन्हें मापने का नहीं, और चाउर सब मोट, उनको छोड़कर शेष सब नापे जा सकते। कितना धन है नापा जा सकता है, और कितना बड़ा पद है नापा जा सकता है, और कितनी प्रतिष्ठा है नापी जा सकती। सिर्फ एक तत्व है इस जगत में जो नहीं नापा जा सकता, वह है समाधि, वह ध्यान की पराकाष्ठा। और संत वही है जो समाधि को उपलब्ध हो गया, जिसका सब समाधान हो गया, कोई समस्या न बची, कोई प्रश्न न बचा, चित्त ही न बचा, तो कौन उठाए समस्याएं और कौन उठाए प्रश्न, पूछने वाला ही न बचा। जो मिट गया, जिसने अपने को डुबा दिया अस्तित्व में, जो एकाकार हो गया, उसे नापने की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए कभी भूल के मत पूछना बुद्ध बड़े कि महावीर, महावीर बड़े कि मोहम्मद, मोहम्मद बड़े कि मूसा, पूछना ही मत। कृष्ण बड़े कि क्राइस्ट, तुम्हारा ये पूछना ही अज्ञान का द्योतक है। वे सब मिट गए हैं एक में ही, वहीं से उपनिषद पैदा होता है, उसी शून्य से, जिस शून्य से कुरान का जन्म होता है, उसी शून्य से बाइबल उपजती, जिस शून्य से धम्मपद का आविर्भाव होता है। बुद्ध वहीं खड़े हैं जहां क्राइस्ट, जरथुस्त्र वहीं विराजमान है जहां लाओस्सु। ये नाम भी हमारे काम के लिए, अन्यथा लाओस्सु का अब क्या नाम, बुद्ध की अब क्या पहचान, महावीर का अब क्या पता ठिकाना। फूल से उड़ गई सुगंध आकाश में, अब कहां उसे खोजोगे। फूल तक तो पकड़ आ सकती है क्योंकि फूल स्थूल है, लेकिन सुगंध पकड़ में नहीं आ सकता। और संत तो मात्र सुवास है। पलटू ऐना संत है, सब देखें सिहमाई, टेढ़ सोज मुंह आपना ऐना टेढ़ा नाई। पलटू कहते हैं संत तो दर्पण है, ऐना है, आईना है। पलटू ऐना संत है, सब देखें सिहमाई, जिसकी मर्जी हो अपना चेहरा देख ले। संत का तो अपना कोई चेहरा बचा नहीं, संत तो केवल निर्विकार प्रतिफलन की क्षमता है, जिसकी मर्जी हो अपना चेहरा देख ले। गुरु का कोई चेहरा नहीं होता, गुरु में तुम जो देखते हो वो तुम्हारा ही चेहरा होता। और जब तक तुम्हें गुरु के चेहरे में कुछ दिखाई पड़ता रहता है, तब तक जानना कि तुम्हारा चेहरा अभी शेष। एक ऐसी भी घड़ी आती है, आती है ऐसी शुभ घड़ी, ऐसा शुभ मुहूर्त, जब तुम्हें गुरु के दर्पण में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसका अर्थ है कि तुम्हारा चेहरा भी खो गया। अब दो दर्पण आमने सामने रखे, जब दो दर्पण आमने सामने होंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा। दर्पण में दर्पण झलकेगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। सूफी फकीर बायजीद ने कहा है, पहली दफा मैं काबा गया तो मुझे काबा का पत्थर दिखाई पड़ा, दूसरी दफा काबा गया तो काबा का पत्थर नहीं दिखाई पड़ा, काबा के पत्थर के पीछे छिपा हुआ परमात्मा मालिक दिखाई पड़ा। और तीसरी बार जब मैं काबा गया तो न पत्थर दिखाई पड़ा न मालिक दिखाई पड़ा, कोई भी दिखाई नहीं पड़ा, सन्नाटा ही सन्नाटा, शून्य ही शून्य। इसलिए फिर चौथी बार गया ही नहीं, क्योंकि अब जाने की जरूरत क्या थी, जाके भी जाता कहां। यही तीन सीढ़ियां शिष्य पार करता है, पहले तो पत्थर दिखाई पड़ा क्योंकि तुम पत्थर, फिर पत्थर के पीछे से मालिक झलकता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि तुम ध्यान में उतरे, अब हटे चित्त से ध्यान में पहुंचे। और तीसरी बार जब तुम ध्यान से भी सरक के समाधि में पहुंच जाते हो तो फिर मालिक भी नहीं दिखाई पड़ता, देखने वाला ही नहीं बचा, तो अब दिखाई क्या पड़ेगा। अब दो दर्पण आमने सामने रखे और अद्भुत है वह घटना जब दो दर्पण आमने सामने रखे होते। पलटू एना संथे सब देखे तेहमाए, टेढ़ सोज मुंह आपना एना टेढ़ा नाई। और अगर कभी तुम्हें आईने में अपनी तिरछी जीवन धारा, अपना एना टेढ़ा मुंह दिखाई पड़े तो ये मत सोचना कि आईना टेढ़ा है। अक्सर यही हो जाता है। सोचना पलटू कहते हैं कि मेरा मुंह टेढ़ा है। मैंने सुना है एक अति कुरूप स्त्री थी, वो ऐने में अपना चेहरा नहीं देखती थी क्योंकि वो कहती थी सब ऐने गलत है, कोई आईना ठीक बना ही नहीं। और अगर कभी कोई उसे मजाक में आईना दिखा देता तो आईना फोड़ देती थी क्योंकि वो कहती थी ये आईने दुष्ट, इन आईनों के कारण मैं कुरूप हो जाती। इस स्त्री पे तुम्हें हंसी आ सकती है कि ये पागल, मगर ये तुम सबकी प्रतिनिधि। सदगुरुओं के पास जाकर भी तुम कुछ देख लेते हो, वो तुम्हारा ही चेहरा है, लेकिन तुम ऐसा नहीं समझते कि तुम अपना चेहरा देख रहे हो। तुम समझते हो तुम्हें आईने में कुछ खोट दिखाई पड़ गई। तुम्हारे चेहरे पर अगर कालिख का चिन्ह है तो आईने में भी कालिख का चिन्ह दिखाई पड़ता है, और तुम्हारा चेहरा तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, आईना दिखाई पड़ता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात खूब पीकर लौटा। रास्ते में गिरा पड़ा, एक दूसरे शराबी से झगड़ा हो गया तो शराबी ने उसका मुंह नोच लिया। घर आया तो उसे मुंह में दर्द हो रहा था, खून भी बह रहा था। उसने सोचा कि सुबह पत्नी देखेगी, झंझट खड़ी होगी कि तुमने फिर ज्यादा पी। पत्नी को पता चलने के पहले अपने गांवों को छिपा लेना जरूरी, तो गया स्नान गृह में, आईने के सामने खड़ा हुआ, मलहम निकाली, मलहम लगाई, आके बिस्तर पे सो रहा। सुबह पत्नी जब स्नान गृह में गई तो उसने चिल्लाई, उसने कहा कि नसरुद्दीन तो तुम फिर रात ज्यादा पी के आए, कि किसने मेरे पूरे आईने पे मलहम लगाई। अब पिया हुआ आदमी, बेहोश आदमी, वो लगा तो अपने ही चेहरे पर आज, लेकिन दिखाई तो आईना पड़ रहा था, तो उसने आईने में जगह जगह जहां जहां दिखाई पड़ा कि चेहरा छिल गया है वहां वहां मलहम लगा दी, पूरा आईना मलहम से पोत दिया। लेकिन ऐसी हमारी दशा है, अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, और जिसको अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगे वही सत्संग में प्रविष्ट हो सकता है। एक प्रसिद्ध नेताजी पर अदालत में मुकदमा था कि वे एक व्यक्ति का छाता वापस नहीं लौटा रहे थे। अदालत में मजिस्ट्रेट ने नेताजी से कहा, नेताजी आप इस गरीब आदमी का छाता वापस क्यों नहीं कर रहे, आखिर बात क्या है, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। नेताजी बोले, परम आदरणीय, इस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानता हूं, यह नंबर एक का कंजूस, इससे तो मैं छाता मांगने का विचार भी नहीं कर सकता, और यदि मैंने कभी धोखे में या भूल में इससे मांगा भी हो तो यह इतना मक्कार है कि यह मुझे छाता कभी दे नहीं सकता, और यदि इसने अपना समझ के मुझे छाता दे भी दिया हो तो मैंने इसका छाता कभी का वापस कर दिया होगा। और यदि महानुभाव मैंने इसका छाता वापस न किया हो तो मैं अब इसका छाता वापस करूंगा भी नहीं, क्योंकि वर्षा फिर शुरू हो गई है और मुझे फिर छाते की जरूरत पड़ सकती है। कोई अपनी भूल तो किसी भांति भी देखने को राजी नहीं, दूसरे की तो हम हजार भूलें देख लेते, तिल का ताड़ बना लेते, और अपनी आंखों में अगर पर्वत भी पड़ा हो तो हमें ऐसा भी नहीं लगता कि ककड़ी भी पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने उससे कहा कि नसरुद्दीन बताओ तो जरा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। नसरुद्दीन ने बहुत सोचा बहुत सोचा, बहुत सिर मारा और फिर कहा पता नहीं महानुभाव। अधिकारी ने कहा अच्छा चलो यही बताओ कि पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है। मुल्ला नसरुद्दीन सिर झुका के खड़ा हो गया, सो खड़ा ही रहा। मिनट पर मिनट बीतने लगे, आधा घंटा जब बीत गया तो उस अधिकारी ने कहा कि कुछ बोलोगे या नहीं, चलो छोड़ो इसे मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूं। उसने और दो चार प्रश्न पूछे लेकिन हर प्रश्न के उत्तर में या तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, और या वो सिर झुका के खड़ा हो जाए तो सिर ऊपर ही ना उठाए। आखिर अधिकारी क्रोध में आ गया, उसने कहा अरे नसरुद्दीन के बच्चे, मैं जब भी तुझसे कुछ पूछता हूं तो या तो तू कहता है कि मालूम नहीं, या फिर चुपचाप खड़ा हो जाता है तो बोलता ही नहीं, तेरे दिमाग में बिल्कुल गोबर भरा है। अब नसरुद्दीन बोला बड़ी शांत गंभीर प्रभावशाली वाणी में, उसने कहा महानुभाव यदि मेरे दिमाग में गोबर भरा है तो आप उसे चांट क्यों रहे। मनुष्य की ऐसी वृत्ति है, सभी मनुष्यों की ऐसी वृत्ति, हम तत्क्षण दूसरे पर टूट पड़ने को तैयार है। और ये वृत्ति हमारी इतनी प्राचीन है और इतनी गहरी बैठ गई कि जब तुम संतों के पास आते हो तो भी इस वृत्ति को छोड़ नहीं पाते, उनमें भी तुम्हें कुछ भूल चूक दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। तुम्हें कांटों को गिनने की आदत हो गई है, गुलाब तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ते, तुम्हें रातें गिनने की आदत हो गई, तुम्हें दिन दिखाई नहीं पड़ते। टेढ़ सोझ मुंह आपना ऐना टेढ़ा नहीं, पलटू कहते हैं ध्यान रखना भूलना मत, नहीं तो संत मिलेंगे और तुम चूकते चले जाओगे। अपना मुंह टेढ़ा है, आईना टेढ़ा नहीं। एक बार ऐसा निर्णायक रूप से तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाए, यह तुम्हारी भूमिका बन जाए, तो तुम्हारे जीवन में क्रांति बहुत दूर नहीं। रूखी तपी जलती हुई दोपहर के बाद यह धूल भरी आंधी, सब कुछ पर रेत जमी, मन तक ज्यों किस किसा रहा है। बेरंगे गर्म दिन छटपटाती रातें, पूछता हूं लहरे कर किससे क्या जानू, ओरे बता मुझको यह सब है किस लिए, क्या है इसका निदान, कब होगा अंत इस जड़ता का दुविधा का, कब तक यूं और तपूं, कब तक, कब आएगी वह वर्षा की एक बूंद, स्नेह की एक कनी अगली हरियाली की प्रतीक बनी। उत्तर में किंतु बस सिर पर यह आसमान मटमैला रेतीला, और यह दरवाजे फटफटाती आंधी, रूखी तपी जलती हुई दोपहर के बाद यह धूल भरी आंधी, सब कुछ पर रेत जमी, मन तक ज्यों किसकिसा रहा है। न तो आकाश मटमैला है, न आकाश रेतीला है। मटमैलापन है तो तुम में, और रेत भरी है तो तुम में। और जब तक तुम दोष दूसरों में देखते रहोगे, तब तक कैसे अपने को रूपांतरित करोगे? स्वयं में दोष देखना साधक का पहला लक्षण। इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरों में दोष नहीं होते, होते होंगे, उनसे तुम्हें क्या प्रयोजन है? उनके दोषों के लिए तुम्हारा कोई दायित्व नहीं। और ये दूसरों में दोष देखने की आदत का सबसे खतरनाक परिणाम है जो, वो यह है कि किसी दिन अगर तुम्हें निर्दोष व्यक्ति भी मिल जाए तो तुम उसमें भी दोष देख लोगे। तुमने बुद्धों में दोष देख लिए, तुम्हारे दोस्त देखने की आदत इतनी सघन हो गई कि जहां नहीं है वहां भी तुम आविष्कृत कर लोगे। तुम और तो कुछ आविष्कार करते ही नहीं, तुम्हारी सारी सृजनात्मकता दोषों के निर्माण में बनती है और लगती। औरों में दोस्त देखे तो चलेगा, लेकिन जब तुम संतों में दोस्त देखने लगते हो तब तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक कहते हैं पलटू, पलटू एना संत है, सब देखे ते माई, तेढ़ सोझ मुंह आपना एना टेढ़ा नाही। पलटू यह संसार से, पलटू यही संसार में को नाही हित, सो बैरी होत है जाको दीजे प्रीत। इस संसार में संतों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता है। इस संसार में संतों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, तुम्हारा कोई सच्चा मित्र नहीं, हो ही नहीं सकता। सोए हुए लोग क्या तुम्हें मैत्री देंगे, कैसे तुम्हारा मंगल करेंगे? नींद में खोए हुए लोग, मूर्छित वासनाओं में, इच्छाओं में क्या तुम्हें सहारा देंगे? खुद अपने स्वार्थों से भरे हैं जो, और अभी अपने स्वार्थों की दौड़ में लगे हैं, वे तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? हाँ, वे तुम्हें आश्वासन देंगे कि हम काम आएंगे, क्योंकि इसी तरह तुम्हारा शोषण किया जा सकता है। पलटू यही संसार में को नहीं हित, यहाँ तुम्हारा हित करने वाला कोई भी नहीं, तुम्हारा कल्याण चाहने वाला कोई भी नहीं, सबको अपनी पड़ी। और अगर कभी कोई तुम्हारे कल्याण की बात भी करता है तो सावधान रहना, वो तुम्हारा उपयोग करना चाहता होगा, तुम्हारा साधन की तरह उपयोग करना चाहता होगा। जर्मनी के बड़े प्रसिद्ध विचारक इमैनुअल कांट ने नीति की आधारशिलाओं पर जो चर्चाएं की हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही वही है कि नीति का मूलभूत सिद्धांत है दूसरे का साधन की तरह उपयोग न करना। मगर यहां तो हम सभी एक दूसरे का साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं। पत्नी पति का उपयोग कर रही, पति पत्नी का उपयोग कर रहा है, माँ बाप बच्चों से उपयोग कर रहे हैं या उपयोग की आशा कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप का उपयोग कर रहे हैं, और इसलिए कलह ही कलह। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में पड़ा है। हर आदमी एक दूसरे की जेब काट रहा है। बनारस से किसी ने एक बार पूछा सुबह सुबह थी, सर्व सुबह अबनट सा बगीचे में घूमने गया है, दोनों हाथ अपने पैंट की जेबों में डाले हुए। किसी ने पूछा बनटका से कि क्या कोई आदमी जिंदगी पैंट के खीसों में हाथ डाले डाले गुजार सकता है। बनटका ने कहा गुजार सकता है, सिर्फ एक बात का ख्याल होना चाहिए, हाथ अपने और जेब दूसरे की, बस इतना ख्याल रहे फिर कोई अड़चन नहीं। सबके हाथ दूसरों की जेब में है। यहाँ सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, यहाँ प्रेम के नाम पर भी शोषण चल रहा है, तो और किसी चीज के नाम पर तो शोषण चलेगा ही। सो बैरी होत है जाको दीजे प्रीत, यहाँ ऐसी उल्टी हालत है कि जिसको तुम प्रेम करोगे वही तुम्हारा शोषण करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के सबसे सीधे साधे आदमी को लूट लिया, जो था उसके घर में सब ले गए, बहुत मित्रता जताई। एक दिन उसके घर मेहमान हुआ, रात सब बांध के नदारत हो गए, बाद में पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन, पूरा गांव जानता है कि यह आदमी साधु है, इतना सीधा साधा आदमी, इसे धोखा देते तुम्हें शर्म नहीं आई? नसरुद्दीन ने कहा इसके अलावा और किसको धोखा दूं, और तो इस गांव में सब मुझसे बड़े बेईमान, ये एक बेचारा है जिसको मैं धोखा दे सकता हूं, बाकी सब तो मुझे ही धोखा दे रहे हैं। आप कहते हैं इसको भी धोखा ना दो, तो मैं किसको धोखा दूं? तो मैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊं? जिससे तुम प्रीत करोगे, प्रीति का अर्थ होता है तुम उसके लिए अपने द्वार दरवाजे खोल दोगे, प्रीति का अर्थ होता है तुम उसके लिए उपलब्ध हो जाओगे, प्रीति का अर्थ होता है तुम उसकी मांग कोई होगी तो पूरा करने को आनंद से तत्पर हो जाओगे। और बस शोषण शुरू हुआ, वही तुम्हारा दुश्मन हो गया। दुश्मन का अर्थ है उसने तुम्हारा साधन की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया। सो बेरी होत है जाको दीजे प्रीत, इस मूर्छित संसार में इससे अन्यथा की आशा भी नहीं हो सकती। मुल्ला नसरुद्दीन, चंदूलाल और डब्बू जी तीनों एक दिन जमकर पी गए। नशे में डब्बू जी ने चंदूलाल से कहा, यार आज तो इच्छा हो रही कि ताजमहल ही खरीद डालू। चंदूलाल बोले, वाह भाई वाह, ऐसे कैसे खरीद लोगे? अरे जब मैं बेचूंगा तभी खरीदोगे ना, फिलहाल उसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं। तभी नसरुद्दीन बीच में उसकी बात काटते हुए बोला, अबे चंदूलाल के बच्चे, तेरा बेचने का इरादा भी होगा तो कैसे बेचेगा? अरे जब मैं खाली करूंगा तभी तो बेचेगा ना, तू क्या सोचता मैं उसे आसानी से खाली करने वाला हूं? अगर लोगों का जीवन व्यवहार देखो, किसी दिन जाग सकोगे और लोगों का जीवन व्यवहार देखोगे तो बड़े चकित होगे। लोग ऐसे ही मूर्छा में चल रहे हैं, ऐसे ही बेहोशी में चल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं साफ नहीं। जो कहा है वो किस लिए कहा है स्पष्ट नहीं, इसलिए क्षण भंगुर उनके वक्तव्य। अभी कुछ कहते हैं क्षण भर बाद कुछ और कहने लगते हैं, उनके वचनों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, उनके प्रेम का क्या भरोसा करोगे? उनके पास अभी आत्मा ही नहीं है सच पूछो तो। मन की बस तरंगे ही तरंगे हैं, ऊहापोह है, अभी कोई स्थिर आत्मा नहीं है, अभी कोई चेतना नहीं है। चेतना तो केवल तभी उपलब्ध होती है जब तुम ध्यान से मन को शांत करते करते उस घड़ी पर आ जाओ जहां निस्तरंग हो सको, फिर यही जीवन तुम्हें और ढंग का दिखाई पड़ेगा। जो दिन गया सो जान दे मूर्ख अब हूं चेत, कहता पलटूदास है करिले हरि से हेत। इस जगत में बहुत हेत बनाए तुमने, बहुत दोस्तियां बनाई, बहुत मित्र बनाए, कौन काम आए? इस जगत के सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते, सब शब्दों के जाल। यहां की प्रीति झूठी, यहां की मैत्री झूठी। जो दिन गया सो जान दे, लेकिन पलटू कहते हैं अब पीछे दिनों के लिए रोते हुए मत बैठना कि कितना गमा दिया, कितनी जिंदगी बेकार चली गई। जो दिन गया सो जान दे मूर्ख अब हूं चेत, अब भी चेत जाओ। सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था, और अभी सांझ नहीं आई, अब भी चेत जाओ। कहता पलटूदास है करिले हरि से हेत, और चेतने का एक ही अर्थ होता है सबसे दोस्ती करके देख लिया, परमात्मा से दोस्ती करके देख लो, सबसे प्रीति लगाई और असफलता पाई, प्रेम में बड़ी आशाएं संजोई और निराशाएं हाथ लगी, चाही थी सफलता असफलता मिली। अब एक प्रयोग और कर लो, प्रभु के प्रेम का प्रयोग और कर लो, क्योंकि जिन्होंने उस प्रयोग को किया है वो कभी नहीं हारे, हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते, जीत कर भी जीते। उस प्रेम में हार होती ही नहीं, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती। मुल्ला नसरुद्दीन का मित्र उससे कह रहा था, बाप रे बाप, तुम्हारी पत्नी जैसी झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से तो पागलखाने में रहना अच्छा है। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े दुखी स्वर में बोला, काश मेरे लिए यह संभव होता। मित्र ने कहा, क्यों, दिक्कत क्या है? नसरुद्दीन ने कहा, मेरी पहली दोनों पत्नियां पहले से वहां जो है। इस जगत के तुम्हारे संबंध सब विक्षिप्तता में परिणत हो जाते, अकेले भी नहीं रह सकते, क्योंकि अकेले रहने के लिए ध्यान चाहिए, और साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि साथ रहने के लिए भी ध्यान चाहिए। जो अपने ही साथ नहीं रह सकता वो दूसरे के साथ क्या खाक रह सकेगा? जो अपने अकेलेपन में आनंदित नहीं है वो किसी के साथ रह के कैसे आनंदित होगा? दो दुखी लोग साथ हो जाते दुख कई गुना हो जाता है, दो अंधेरे इकट्ठे हो जाएंगे तो अंधेरा और सघन हो जाता है, दो अमावसों के मिलने से पूर्णिमा नहीं होती, दो भूलों के मिलने से सत्य पैदा नहीं होता। तुम अकेले दुखी हो, जिससे तुमने मैत्री बनाई है, प्रीति बनाई है, वो अकेले में दुखी है, फिर तुम दोनों मिल गए, अब तुम अपने दुख एक दूसरे पर फेंकने लगते हो, दुगना ही नहीं होता दुख, अनंत गुना हो जाता है, गुणन फल हो जाता है। पलटू नर्तन जात है सुंदर सुभग शरीर, सेवा कीजे साधकी भज लीजे रघुवीर। और अगर परमात्मा से प्रेम करना हो तो कैसे करोगे, कहां परमात्मा को खोजोगे, कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं। काबा खाली, कैलाश खाली, काशी खाली, मंदिर खाली, मस्जिद खाली, गिरजा गुरुद्वारा खाली, कहां उसे खोजोगे? उसे तो किसी साधु में ही खोजा जा सकता है, किसी साधु में ही उसका प्रतिबिंब पकड़ा जा सकता है, क्योंकि साधु दर्पण है, उसमें तुम अपना चेहरा भी देख सकते हो और परमात्मा का चेहरा भी देख सकते हो। और ये प्यारा नर्तन, ये सुंदर देह, ये सुंदर जीवन यूं ही ना चला जाए। पलटू नर्तन जात है, ये जा रहा, ये गया, ये गया, इसे जाने में देर ना लगेगी। ये तो पानी की धार है, ये बहता जा रहा है, तुम किसी और भरोसे बैठे मत रहना। ये प्रतिपल क्षीण हो रहा है, जिस दिन से पैदा हुए हो उसी दिन से मर रहे हो। पलटू नर्तन जातु है सुंदर सुभग शरीर, ऐसा प्यारा मंदिर पाकर, ऐसी प्यारी देह पाकर तुम कंकड़ पत्थर ही बीनते रहोगे, फिर हीरे जवाहरात कब खोजोगे? तुम ठीकरे ही इकट्ठे करते रहोगे, स्वयं को कब जानोगे? तुम संसार की दौड़ में ही लगे रहोगे, परमात्मा से पहचान नहीं करनी? सच्चे सदगुरुओं ने कभी शरीर की निंदा नहीं की, नहीं कर सकते हैं वे। ये परमात्मा की बड़ी से बड़ी भेंट है तुम्हें, और ये देह मनुष्य की देह तो परम भेंट है। इस देह में सब कुछ है, इस देह में वे सारे द्वार हैं जिनसे तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। इस देह में वह ऊर्जा है जो तुम्हें पंख लगा दे, आकाश में उड़ा दे। इस देह में बड़े तिलिस्म छिपे, इस देह का बड़ा जादू, ऐसी देह किसी और पशु पक्षी के पास नहीं। मनुष्य होकर और परमात्मा को न पाना ऐसा ही है जैसे मैंने सुना है कि एक बार एक हवाई जहाज को मजबूरी में घने जंगल में उतरना पड़ा, उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। हवाई जहाज का पायलट और उसके सहयोगी जंगल में खोजने निकले कि कोई रास्ता मिले कहीं से पेट्रोल, कहां जंगल में पेट्रोल। बहुत खोजते खासते बामुश्किल उन्हें राह मिली शहर तक जाने की। वो शहर तो पहुंच गए लेकिन लौट के कभी उस हवाई जहाज को लेने आए नहीं। लाना ज्यादा झंझट का काम था, वो हवाई जहाज पड़ गया आदिवासियों के हाथ में। आदिवासी हवाई जहाज को क्या समझे? उन्होंने सब तरफ से जांच पड़ताल की, उन्होंने कहा कि हो न हो, ये नए ढंग की बैलगाड़ी, सो उसमें दो बैल जोड़ दिए और बैलगाड़ी की तरह हवाई जहाज को चला के वो बड़े प्रसन्न थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। फिर किसी ने जो शहर होकर आया था उसने ये सब देखा, उसने हवाई जहाज तो नहीं देखा था लेकिन उसने ट्रक और बस इत्यादि देखी थी। उसने कहा कि अरे पागलो, ये बैलगाड़ी नहीं, ये बस, मैं जाऊंगा शहर से पेट्रोल ला के तुम्हें बताऊंगा कि ये बस, इसमें बैल जोड़ने की जरूरत नहीं। वो शहर गया, पेट्रोल लाया, बैल हटा दिए गए, हवाई जहाज का उपयोग एक बस की तरह होने लगा। और आदिवासी थे, उसमें ढोते भी क्या, कभी घास कभी लकड़ी, फिर कभी कोई यात्री शहर से जंगल में आया, कोई शिकारी, उसने ये देखा, उन्होंने कहा पागलो ये क्या कर रही है, हवाई जहाज यह आकाश में उड़ सकता है। उसने उन्हें उसे आकाश में उड़ा के दिखाया। जैसी ये कहानी करीब करीब ऐसी हमारी अवस्था है। जो देह परमात्मा से मिलने का सेतु बन सकती है उसे हम बैलगाड़ी की तरह उपयोग कर रहे हैं। कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोणियां बटोरने में लगा रहे हैं, जिससे मालिकों का मालिक पाया जा सकता है उससे हम गुलामों की सेवा कर रहे हैं। भिखारी बने जबकि सारा साम्राज्य हमारा हो सकता है। पलटू नर्तन जाते सुंदर सुभग शरीर, इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना सुभग, इतनी क्षमताओं वाला शरीर पाकर भी तुम ऐसे ही बीत जाओगे, व्यतीत हो जाओगे, खाली के खाली। सेवा कीजे साधकी भज लीजे रघुवीर। पलटू कहते हैं साधु की सेवा में लग जाओ, किसी सदगुरु को तलाश लो, क्योंकि परमात्मा को पाने का और कोई उपाय नहीं हो सकता। परमात्मा को भज भी सकोगे तुम तभी जब साधु का रंग तुम पे चढ़ जाए। सेवा कीजे साधकी, सेवा शब्द समझने जैसा है, इसके अर्थ आधुनिक जगत में बिल्कुल बदल गए, इसलिए और भी समझने जैसा है। ईसाइयत ने सेवा का जो अर्थ लिया उससे पूरब की परंपरा में सेवा का जो अर्थ था वो बिल्कुल विकृत हो गया। ईसाइयत का सेवा से अर्थ है किसी कोढ़ी के पैर दबाओ, किसी बीमार को दवा पिलाओ, ये अर्थ बुरा नहीं, किसी बीमार की सेवा करो, किसी दुखी पीड़ित को सहायता पहुंचाओ, ये अर्थ सुंदर है, मगर ये पूर्वी अर्थ नहीं। पूर्वी अर्थ तो बिल्कुल उल्टा था, लंगड़े लूले अंधे कोड़ी की सेवा, ऐसा उसका अर्थ नहीं था। उसका अर्थ था जिसने परमात्मा को पा लिया हो उसकी सेवा करो, जिसको आंख मिल गई हो भीतर की उसकी सेवा करो, जिसके पंख खुल गए हो भीतर के उसकी सेवा करो, जिसके भीतर का दिया जल गया हो उसकी सेवा करो, क्योंकि सेवा में उसके साथ उठोगे बैठोगे, उसके रस में डूबोगे, सेवा करते करते उसके दर्पण में तुम्हें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा, सेवा करते करते किन्हीं घड़ियों में, किन्हीं मौन घड़ियों में उसके दर्पण में तुम्हें परमात्मा की परछाई दिखाई पड़ेगी। सेवा करते करते शायद उसके पैर दाबते दाबते एक दिन अचानक तुम्हें लगे कि तुम किसी मनुष्य के पैर नहीं दाब रहे, परमात्मा के पैर दाब रहे हो। ये अभूतपूर्व घटना घटती रही। सदगुरु की सेवा से बहुत लोगों ने पाया है। और ध्यान रखना, ईसाइयत के अर्थ को मैं गलत नहीं कहता, वो ठीक काम चलाऊ अच्छा है, सांसारिक है, लेकिन वो अर्थ पूर्वी सेवा का अर्थ आध्यात्मिक है। पूर्वी सेवा ध्यान का एक ढंग है, प्रार्थना उपासना की एक प्रक्रिया है। सेवा तो बहाना है, गुरु को पैर दबाने की जरूरत है ऐसा नहीं, शिष्य को दबाने की जरूरत है ऐसा, बीमार को तो जरूरत है कि उसके कोई पैर दबाए, वो बीमार की जरूरत है। गुरु के पैर दबाए जाएं ये कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन ये शिष्य की जरूरत है कि उन परम पावन चरणों का स्पर्श हो। तो हम गुरु के चरणों को चरण कमल कहते रहे, उन कमल जैसे चरणों का स्पर्श हो, उन चरणों की गंध समा जाए। गुरु को जरूरत नहीं है इस बात की, लेकिन शिष्य को जरूरत है। इस भेद को समझ लेना। शिष्य सेवा कर रहा है अपने आनंद, अपने ध्यान, अपने प्रेम के आविर्भाव के लिए। गुरु तो उसके लिए मंदिर है, सेवा प्रार्थना है, और गुरु उसके लिए परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है, साकार रूप है, अवतरण है परमात्मा का। परमात्मा से सीधी पहचान मुश्किल, क्योंकि वह अदृश्य है। गुरु परमात्मा का दृश्य रूप है। जैसे परमात्मा तुम्हारे जगत में तुम समझ सको इस रूप में प्रकट हुआ है, गुरु तुम्हारी भाषा में परमात्मा का अनुवाद है, रूपांतरण, भाषांतर है। और एक बार गुरु समझ में आ जाए तो परमात्मा को समझने में कठिनाई न रह जाएगी, और गुरु के प्रवचन मात्र से तुम न समझ सकोगे। समर्पण चाहिए। गुरु बोले तुम सुनो, इसका उपयोग है, मगर गुरु की सन्निधि में बैठो इसका महत उपयोग है। शायद बोलना और सुनना भी उसकी सन्निधि में होने के लिए एक निमित्त मात्र है। इस बहाने उसके पास बैठते हो, इस बहाने उसकी श्वास तुम्हारी श्वास में सम्मिलित होती, इस बहाने उसकी गंध से तुम आंदोलित होते हो, इस बहाने उसकी वीणा के कुछ स्वर तुम्हारे हृदय तंत्री को छेड़ते। यह सिर्फ एक बहाना है। सेवा कीजिए साधकी, भज लीजिए रघुवीर। बड़ी अद्भुत बात कही कि साधु की सेवा कर ली कि रघुवीर का भजन हो गया। दोहराते रहो राम राम राम राम, कुछ भी ना होगा। जहां कहीं राम थोड़ा सा प्रकट हो रहा हो, जिससे तुम्हारी आंखें पहचान सके और तुम्हारे कान समझ सके और तुम्हारा हृदय जिसका स्पर्श से आंदोलित हो सके, बस वहां झुको। सेवा कीजिए साधकी, भज लीजिए रघुवीर। यही भजन है, सेवा भजन है। लेकिन लोगों ने भजन के सस्ते रास्ते निकाल लिए। माला लेके बैठ जाते हैं, घड़ी भर को माला फेर ली, जल्दी जल्दी फेरते क्योंकि दुकान जाना है, दफ्तर जाना है। राम राम जपते हैं, जल्दी जल्दी जपते हैं, सोचते हैं इस तरह जल्दबाजी में राम राम जप के और माला फेर के परमात्मा को धोखा दे लेंगे। लोग औरों को धोखा देते देते इतने अभ्यस्त हो गए कि परमात्मा तक को धोखा देने की सोचते। एक दिन जब रात मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र चंदुलाल मुल्ला के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी तो पलंग पर लगी है और मुल्ला अपने आराम से पलंग के नीचे जमीन पर लेटा हुआ है। वह तो अबांक रह गया। बोला, मुल्ला यह क्या हो रहा है, तुम नीचे हो, मच्छरदानी ऊपर पलंग पर, आखिर माजरा क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंदुलाल शायद तुम नहीं समझे, देखो मैंने मच्छरों को धोखा देने का क्या जोरदार तरीका ढूंढा। मच्छर मच्छरदानी देखकर समझ रहे हैं कि मैं ऊपर सो रहा हूं और मैं यहां मजे में नीचे लेटा हूं। कहो कैसी रही। आदमियों को धोखा देते देते तुम मच्छरों को धोखा देने लगोगे। परमात्मा की तो क्या बिसात। तुम्हारे पूजा पाठ तुम्हारी उपासनाएं सब धोखे। सच्ची पूजा तो शिष्य और गुरु के बीच घटती। जिन्होंने भी कभी पाया है शिष्य और गुरु के बीच वह अभूतपूर्व घटता है। गुरु तो शून्य है जब शिष्य भी शून्य हो जाता है। इन दो शून्यों के बीच पूर्ण का अनुभव होता है। गुरु तो शून्य होकर पूर्ण हुआ। गुरु के पास बैठ बैठ के तुम भी शून्य होने का पाठ सीख लोगे। सेवा शून्य होने का पाठ। सेवा का अर्थ झुकना होगा। सेवा का अर्थ है स्वेच्छा से दास बन जाना। सेवा का अर्थ है स्वेच्छा से समर्पण कर देना। कह देना कि मैं नहीं हूं तू ही है। और समग्र भाव से अगर कह पाओ तो उसी क्षण तुम इस लोक से दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते। उसी क्षण तुम्हें परमात्मा का पहला प्रमाण मिलता है। नहीं तर्क प्रमाण दे सकते मगर सेवा प्रमाण दे सकती है। पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यों मजीठ को रंग। टूक टूक कपड़ा ओढ़े रंग न छोड़े संग। पलटू कहते हैं गुरु मिल जाए कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए तो ऐसी प्रीत करना जैसे मजीठ का रंग होता है कि जिस कपड़े को रंग दो कपड़ा चाहे फट जाए मगर रंग नहीं छूटता। पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यों मजीठ को रंग। टूक टूक कपड़ा ओढ़े रंग न छोड़े संग। चाहे शिष्य जिए चाहे मरे चाहे खंड खंड हो जाए तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। गुरु गर्दन काट दे तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। गुरु हजार परीक्षाएं ले तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। गुरु कठोरता से व्यवहार करे तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। टूक टूक कपड़ा ओढ़े रंग न छोड़े संग। और गुरु को बहुत बार चोट करनी पड़ती। जैसे मूर्तिकार को छेनी हथौड़ा लेकर अनगढ़ पत्थर पर चोट करनी पड़ती। चिंगारियां छूटती हैं पत्थर के खंड खंड हो जाते लेकिन तभी उस पत्थर में कोई मूर्ति प्रकट होती। तुम अनगढ़ पत्थर हो जब गुरु के चरणों में आते हो तो अनगढ़ पत्थर होते हो। गुरु अगर करुणावान है तो चोट करेगा। गुरु अगर गुरु है तो उठाएगा छेनी और हथौड़ा और तोड़ेगा तुम्हें बहुत जगह से। इतनी चोटें तुम तभी सह पाओगे जब तुम पलटू की बात समझ लो। पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यो मजीठ को रंग। टूक टूक कपड़ा ओढ़े रंग न छोड़े संग। कुछ भी गुरु करे तो भी प्रीति न छूटे। तो जल्दी ही शीघ्र ही क्रांति घट जाती। तुम उतनी ही देर लगवा दोगे जितना तुम अपने को बचाओगे उतनी ही देर लग जाएगी। देर तुम्हारे कारण होती देर गुरु के कारण नहीं होती। गुरु तो चाहता है अभी हो जाए तत्क्षण मगर तुम बचते फिरते हो। तुम अपने को बचाते फिरते हो। तुम अपने को छिपाते फिरते हो। तुम गुरु के सामने अपने को पूरी नग्नता में छोड़ते भी नहीं खोलते भी नहीं। तुम अपनी बीमारियां अपने गुरु के सामने भी नहीं उघाड़ते, उससे भी बचा के चलते हो। समस्या कुछ होती है, प्रश्न कुछ उठाते हो, उलझन कुछ होती है, बातें तत्वज्ञान की करते हो, वासना सताती है, प्रश्न ब्रह्मचर्य के संबंध में पूछते हो, काम पीड़ित करता है, राम है या नहीं इसके प्रमाण मांगते हो, ऐसे देर हो जाती, व्यर्थ देर हो जाती। आठ पहर जो छकी रहे मस्त अपाने हाल, पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल। जब सदगुरु के पास आओगे तो भय भी लगे, क्यों आठ पहर जो छकी रहे वो 24 घंटे मस्त है अपनी मस्ती में, उसने पी ली है कोई शराब जिसका नशा उतरता ही नहीं, उसके पास आओगे तो डर भी लगेगा। उसके पास आना वैसे ही जैसे परवाना आता है क्षमा के पास, घबराहट तो लगेगी क्योंकि परवाना अपनी मौत के पास आ रहा है, जैसे जैसे क्षमा के करीब आएगा वैसे वैसे खतरा है जलेगा, मगर परवाने हैं कि आते चले जाते। और ऐसा मत समझना कि परवाना ही जलता है, परवाने को जलाने में क्षमा को भी तो जलना ही पड़ता है, क्षमा जलती है तो ही तो परवाने को जला पाती है, क्षमा तो परवाने से बहुत पहले से जलती, जलती हुई क्षमा ही तो परवाने को निमंत्रण भेजती। बुझी हुई क्षमा के पास कभी परवानों को आते देखा? लेकिन आदमी बेईमान है, वो बुझी हुई क्षमाओं के पास जाता, बुद्ध की मूर्ति बना ली इसकी पूजा करता, बुद्ध जिंदा हो घबराता है क्योंकि जिंदा बुद्ध का अर्थ है तुम्हें मिटना होगा, तुम बच ना सकोगे, ये बाढ़ ऐसी, ये बुद्धत्व की बाढ़ ऐसी कि बहा ले जाएगी, तुम्हारा कहीं पता भी नहीं चलेगा। आठ पहर जो छकी रहे मस्त अपाने हाल, जो अपने हाल में मस्त है, जिसको शुद्ध बुद्ध भी नहीं है संसार की, जिसको सिवाय परमात्मा की और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो परमात्मा की सुराही से ढालता है और पीता चला जाता है, पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल, उनसे लोग डरते, उनसे डरने के कारण उनकी निंदा करते, आलोचना करते, गालियां देते। ये सच पूछो तो अपने को बचाने के उपाय, सुरक्षा के उपाय, गाली दे के, आलोचना करके, निंदा करके, वे अपने को समझा रहे हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, जाने योग कोई है ही नहीं बात, व्यर्थ क्यों परेशान होना, जाने का मन हुआ है, कहीं किसी मन की गहराई में आवाज सुनाई पड़ी, पुकार आ गई, पाती पहुंच गई, लिफाफा नहीं खोलते, डर लगता है, हस्ताक्षर पहचाने मालूम पड़ते कि कहीं खोली पाती और पढ़ी और फिर न रोक सके अपने को, तो ऊपर से समझा लेते हैं कि क्या रखा है इसमें, कुछ भी नहीं। हजार तरह के तर्क, शास्त्रों के प्रमाण, परंपराओं की जड़ बातें बीच में खड़ी कर लेते ताकि सदगुरु दिखाई ना पड़े। बुद्ध जिंदा थे तो लोगों ने कितनी तरकीबें खड़ी कर ली थी, जैन बुद्ध के पास नहीं गए, क्यों? क्योंकि बुद्ध नग्न नहीं थे और जैन तीर्थंकर को नग्न होना चाहिए। जैन तीर्थंकर तो नग्न होता है, और बुद्ध वस्त्र पहनते, तो अभी तीर्थंकर की अवस्था नहीं, इसलिए क्या जाना। जैन शास्त्रों में लिखा है कि जिसको समाधि उपलब्ध हो गई, जो कैवल्य को उपलब्ध हो गया, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है, वो तीनों काल की बातें जानता है। बुद्ध त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल की बातें जानते हैं, नहीं जानते, क्योंकि खबरें हैं कि बुद्ध ने किसी गांव के बाहर आके लोगों से पूछा कि गांव का रास्ता कहां, जो त्रिकालज्ञ हो वो गांव का रास्ता पूछे। जिसको तीनों काल प्रत्यक्ष हो, उसको गांव का रास्ता न मिले, खुद पूछना पड़े, त्रिकालज्ञ नहीं, क्या जाना। जिसको भी तीनों कालों का ज्ञान नहीं है, वो अभी सदगुरु नहीं। हिंदू बुद्ध के पास नहीं गए, क्योंकि बुद्धों ने युवकों को सन्यास दे दिया, और शास्त्र कहते हैं सन्यास अंतिम अवस्था है, चौथा आश्रम 75 वर्ष के बाद। तो हमारे ज्ञानी क्या मूढ़ थे जिन्होंने ये लिखा? मूढ़ तो नहीं थे, होशियार रहे होंगे, क्योंकि 75 साल पहले तो जिंदे रहना 75 साल मुश्किल, और सारी वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि जब मनु ने ये लिखा कि 75 साल के बाद आदमी को संन्यास लेना चाहिए, उन दिनों आदमी की ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 वर्ष थी। क्योंकि जितनी हड्डियां मिली हैं आज तक, जितने अस्थि पंजर मिले आदमियों के, वो 40 वर्ष से ऊपर उम्र वाले के नहीं मिले। ये तो चिकित्सा शास्त्र का चमत्कार है कि लोग खूब जी रहे हैं। लेकिन उन पुराने दिनों में 5000 साल पहले 40 साल भी शायद 100 साल जैसे लगते रहे होंगे, क्योंकि समय तुलनात्मक सापेक्ष। अगर तुम किसी गांव में जाकर रहो, देहात में, जहां न सिनेमा है, न होटल है, न रेडियो, न टेलीविजन, कुछ भी नहीं, वहां 40 साल ऐसा लगेगा जैसे कि 400 साल जिंदा रहे। समय काटे नहीं कटता। अभी बरसा के दिन है, जरा किसी देहात में जाकर देखो लोग क्या कर रहे हैं, आला उधल पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ने योग्य कुछ भी नहीं, निपट गधा पच्ची सी। मगर आला उधल पढ़ रहे हैं, करें क्या। आला उधल बड़े लड़ैया, जिनसे हार गई तलवार। चौपड़ बिछा के खेल रहे हैं दिन रात, समय नहीं कटता। और आज से 5000 साल पहले लोगों को न तो गिनती आती थी, न उम्र को गिनने का कोई हिसाब था। आज भी नहीं, आज भी किसी दूर देहात में जाकर पूछो कि तुम्हारी उम्र कितनी, तो उस आदमी को पता नहीं। किसी आदिवासी से बस्तर में पूछो कि तुम्हारी उम्र कितनी, उसे उम्र का कोई बोध ही नहीं, उसने कभी हिसाब ही नहीं रखा, उसको ये भी पता नहीं कब जन्म हुआ था। तो 5000 साल पहले ना तो लोगों को जन्म का ठिकाना था, ना उम्र का ठिकाना था। बड़ी से बड़ी गिनती उंगलियों पर पूरी हो जाती थी, 10। 10 यानी बस। फिर अगर 11 से करना है तो फिर से गिनो, या लोग कंकड़ रख के गिनती करते थे। गिनती नहीं थी, आज भी नहीं है। दूर देहातों में, किसी को पता नहीं कौन कितने उम्र का है। चालीस साल वैज्ञानिक खोज पाए, मनु के समय में 40 साल से ज्यादा लोग नहीं जीते थे। चालीस साल जब लोग जीते हों, 75 साल में संन्यास लेना हो तो हो गया हल, संन्यास लेने के पहले ही मर जाएंगे। इसलिए जब तक जैनों और बौद्धों का आविर्भाव नहीं हुआ, सन्यासियों की कोई बड़ी जमात नहीं थी। और हिंदू जिनको ऋषि मुनि कहते थे वो सब ग्रस्त लोग थे, उनके बाल बच्चे थे, पत्नी थी, घर द्वार था, धन संपत्ति थी। सन्यास का आविर्भाव ही जैनों और बौद्धों के साथ हुआ, और जैनों का सन्यास तो ऐसा था, इतना जीवन विरोधी था कि बहुत कम लोग उसमें उत्सुक हुए। लेकिन बुद्ध ने सन्यास को बड़ी महिमा दी, बड़ी सहजता और स्वाभाविकता दी। इसलिए लाखों लोग सम्मिलित होने को आतुर हुए, हिंदुओं को बहुत चोट पहुंची। उनके परंपरा के विपरीत है ये बात, युवक और सन्यासी हो, ये आदमी कैसा भगवान। और मनु ने तो कहा है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये चार वर्ण हैं, और बुद्ध कहते हैं ये कोई वर्ण नहीं। बुद्ध तो कहते हैं ब्रह्म को जो जान ले वो ब्राह्मण, ये कोई बात हुई? ब्रह्म के जानने से कोई ब्राह्मण, तो फिर शूद्र भी ब्राह्मण हो जाए। जन्म से ब्राह्मण होता है, और बुद्ध कहते हैं जन्म से नहीं, अनुभव से। शास्त्रों के विपरीत बोल रहे, और बुद्ध कहते हैं ना उपनिषद से ना वेद से तुम्हें मिलेगा परमात्मा, ध्यान से मिलेगा। अप्पो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। ये तो पंडित पुरोहितों को बहुत अखरी बात, हर आदमी अपना दिया खुद बन जाएगा तो हमारी कौन पूछ रह जाएगी, हमारे पास कौन आएगा। हर आदमी अगर ध्यान में लग जाए और वेदों की जरूरत में रह जाए तो वेद के जानने वालों का क्या होगा, वेद पाठियों का क्या होगा। बुद्ध का भारी विरोध हुआ, और सबसे ज्यादा भयभीत थे ब्राह्मण, क्योंकि बुद्ध उनसे छीने ले रहे थे उनकी सारी व्यवसाय की व्यवस्था। लेकिन जो पहुंच गए, जो हिम्मतवर थे, वो रूपांतरित हुए। सारिपुत्र, मोगलान, मंजूश्री, ये सब ब्राह्मण थे। हिम्मत जिनने जुटा ली, जो पहुंच गए इस दिए के पास परवाने की तरह, वो जल गए, उन्होंने अपने को समाप्त कर दिया। लेकिन अनेक थे जो गए ही नहीं। बुद्ध गांव में आते थे तो लोग वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाते थे कि भूल चूक से भी उनके शब्द कान में ना पड़ जाएं। ब्राह्मण भागते थे, क्षत्रिय भागते थे, क्योंकि क्षत्रियों को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। बुद्ध चूंकि स्वयं क्षत्रिय थे, राजपुत्र थे, इसलिए बहुत से क्षत्रिय सन्यासी हो गए। क्षत्रियों को तो बड़ी घबराहट पैदा हो गई कि हमारा तो धंधा ही तलवार है, और ये आदमी अहिंसा की बातें कर रहा है। ये कहता है वैर से वैर नहीं जीता जाता है, वैर से और वैर पैदा होता है, प्रेम से जीता जाता है वैर। अगर प्रेम की जीत हो, तलवार का क्या होगा, हमारी तलवारें जंग खा जाएंगी, छत्री तो मारे जाएंगे। ब्राह्मण विरोध में है क्योंकि वेद पर संदेह उठा दिया बुद्ध ने, छत्री विरोध में है क्योंकि तलवार व्यर्थ है, अमानवीय है, और वैश्य भी विरोध में थे क्योंकि बुद्ध कहते हैं धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ ना समझिए अज्ञान। जो बहुत बड़ा वर्ग बुद्ध से प्रभावित हुआ वो शूद्रों का था, क्योंकि उनका कोई न्यस्त स्वार्थ नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का 6000 साल बाद ये प्रयास कि शूद्र फिर बौद्ध हो जाएं सार्थक है, इसमें अर्थ है। बुद्ध से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले शूद्र थे, तो उनको कुछ खोना नहीं था, न वेद था उनको खोने को, न तलवार थी उनके पास, न धन था उनके पास, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अक्सर ऐसा हुआ है कि बुद्ध पुरुषों के पास वे लोग आ सके जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं, जिनके पास खोने को कुछ भी वो तो डरते। 8 पहर जो छकी रहे मस्त अपाने हाल, पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल। समझ लेना ये कसौटी कि जिनसे सब डरते हो वो साहिब के लाल, उनको परमात्मा मिला है। पलटू सीताराम से हम तो की है प्रीति, देख देखी सब जरत है कौन जगत की रीति। पलटू कहते ये कैसा जगत है, कैसी इसकी रीति, हम तो परमात्मा से प्रेम किए हैं और आनंदित हो रहे हैं और लोग जर रहे हैं, लोग ईर्ष्या से भर रहे हैं, हमने किसी से कुछ छीना नहीं। हाँ धन कोई इकट्ठा कर ले ईर्ष्या पैदा हो समझ में आता है, क्योंकि अगर एक आदमी धन इकट्ठा कर ले तो दूसरा नहीं कर सकेगा, धन की सीमा है। धन में प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन परमात्मा तो असीम है, कितने ही लोग उसे पालें तो भी कुछ कम नहीं हो जाता, तुम्हें पाने के लिए शेष रहता है। कैसी जग की यह रीति, पलटू कहते कैसे पागल लोग हैं इस दुनिया में, हमने तो परमात्मा से प्रेम किया है, तुम भी करो, कोई हमारा प्रेम तुम्हारे प्रेम में बाधा नहीं बनेगा। कुछ ऐसा नहीं कि हमने परमात्मा को पा लिया तो अब तुम कैसे पाओगे, सच तो यह है कि हमने पा लिया तो तुम भी पा सकते हो, ये सिद्ध होता है। हमने पा लिया तो सब पा सकते हैं, ये सिद्ध होता है। पलटू सीताराम से हम तो किए हैं प्रीति, धन से नहीं, पद से नहीं, राम से प्रेम किया है, और अद्भुत लोग हैं, देखी सब जरत कौन जगत की रीति। बड़ी जलन पैदा होती, इसमें भी जलन पैदा होती, कारण है। कारण ये नहीं है कि परमात्मा को एक व्यक्ति ने पा लिया तो दूसरों को पाने को कम बचा, कारण ये है कि हमारे रहते और तुमने पा लिया, कि हमारे रहते और तुम परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गए, कि हमारे रहते और तुम ज्ञानी हो गए, ये बर्दाश्त के बाहर, हम स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, किसी ने परसों ही पूछा था कि भारत के बुद्धिवादी आपके विरोध में क्यों। पहली तो बात, भारत में बुद्धिवादी खोजना बहुत मुश्किल, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिवादी नहीं। बुद्धिजीवी और बुद्धिवादी में बड़ा फर्क है। बुद्धिजीवी तो वैसे ही जैसा श्रमजीवी, कोई अपना श्रम बेच के जीता उसको श्रमजीवी कहते, कोई अपनी बुद्धि बेच के जीता है उसको बुद्धिजीवी कहते। बुद्धिवादी बुद्धि बेच के नहीं जीता, अपनी बुद्धि को निखारता है, उज्जवल करता है, उस पर धार रखता है। बुद्धिवादी को तो आज नहीं कल ध्यानी होना ही पड़ेगा, अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो वो ध्यानी होने से नहीं बच सकता, बुद्धि उसे ध्यान तक ले ही आएगी। निर्बुद्धि से आज ना आ सके, बुद्धिमान को तो आना ही पड़ेगा, देर अबेर उसे ध्यान के मंदिर के द्वार पर दस्तक देनी ही होगी। भारत में बुद्धिवादी कहाँ है, बुद्धिजीवी ही है। बुद्धिवादी कहाँ है, बुद्धिवादी हो तो दुनिया में बुद्धों की कतार लग जाए, बुद्धिजीवी बुद्धि बेच के जीते, और जिन्होंने अपनी बुद्धि बेच के जी रहे हैं उन बेचारों के पास बचती कहां बुद्धि, उसी को तो बेच के जीते। उनको मेरी बात समझ में नहीं आ सकती और फिर बड़ी ईर्ष्या पैदा होती। मैं विश्वविद्यालय में था अध्यापक, सैकड़ों विश्वविद्यालय के अध्यापकों से मेरा संबंध था, से एक अध्यापक इन 5 वर्षों में मुझसे मिलने आया और उसने भी कहा कि मैं आता था तो सब मेरा विरोध कर रहे थे। मैं बामुश्किल आ पाया। मैंने कहा तुम हिम्मतवर आदमी हो, क्योंकि प्रोफेसर विश्वविद्यालय के अध्यापक समझते हैं कि उन्होंने तो जान लिया है, जानने को और क्या है। और मैंने इस व्यक्ति को कहा कि तुमको तुम्हें और हिम्मतवर कहता हूं, क्योंकि वो संस्कृत के प्रोफेसर है, वेद और उपनिषद के ज्ञाता है। तुम हिम्मत करके आ सके, तुम्हारे भीतर जरूर बड़ी हिम्मत है। उन्होंने कहा कि आके जो मैंने देखा है यहां, अब फिर आना चाहता हूं 1 महीने के लिए, मुझे ध्यान में डुबाएं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ऐसे लोग तो खोजने कठिन है। अहंकार से भरे हुए लोग बहुत, आंसुओं से भरे हुए लोग कहां हैं। जलन पैदा होती होगी। पलटू तो सीधे साधे बनिया थे, लोग कहते होंगे ये पलटू के बनिए और बुद्ध हो जाएं, और पलटू तो बार बार खुद ही कहते हैं कि पलटू बनिया। पलटू उसको छिपाते नहीं, पलटू तो शान से कहते। पलटू ने तो कहा है कि पहले हम धंधा करते थे छोटा मोटा, अब बड़ा धंधा करते। पहले हम दुकान चलाते थे ठीकरों की, अब हमने परमात्मा की दुकान खोली। पहले भी हम तौल तौल के देते थे, अब बिन तौले दे रहे हैं। कल ही लंदन से छपने वाली एक पत्रिका ने मेरे संबंध में एक लेख लिखा है। जिसने भी लिखा हो सोच विचारशील संपादक मालूम होता है, क्योंकि पहली दफा किसी ने वैसी बात लिखी। उसने लिखा कि ऐसा मालूम होता है सारी दुनिया में बढ़ते मेरे सन्यासियों की जमात भारत के राजनेताओं को ईर्ष्या का कारण बन रही। तो दिल्ली मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे काम में सब तरह आदमी सूझबूझ का मालूम पड़ता है। बात उसने जड़ की पकड़ ली, वही ईर्ष्या है, वही अड़चन है, वही कष्ट है। यहां राजनेता आ भी जाते तो भी विशेष व्यवहार चाहते हैं। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पुणे में थे, उनके सेक्रेटरी ने फोन किया कि मैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी हूं, उनको ना तो 7 बजे ही हो सकता है। उसने फिर दोहराया कि शायद आप समझी नहीं, मैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का सचिव हूं। लक्ष्मी ने कहा मेरी समझ में बिल्कुल आपकी बात आ गई, आप मजे से सचिव रहिए, हमें कोई एतराज नहीं, मगर 7 बजे के पहले मिलना नहीं हो सकता। तो फिर मंत्री महोदय खुद फोन पर आए, उन्होंने कहा कि मैं खुद मंत्री बोल रहा हूं, अभी मिलना है। और मैं बहुत महाराजों, बहुत मुनियों और महात्माओं को मिला हूं, जब चाहता हूं तब समय मुझे मिलता है। लक्ष्मी ने कहा कि और जगह की बात और होगी। छूट पहुंचती इसी वक्त समय चाहिए, विशेष व्यवहार चाहिए। मंत्रियों की खबरें आती हम आश्रम आना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले आश्रम की तरफ से निमंत्रण मिलना चाहिए। वो खुद ही खबर कर रहे हैं कि हम आश्रम आना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें आश्रम की तरफ से निमंत्रण मिलना चाहिए, फिर हम निमंत्रण स्वीकार करेंगे और आएंगे। तुम्हें आना है तुम आओ, सबका स्वागत है, तुम्हारा स्वागत। ईर्ष्या, अहंकार, मद, पद मद बहुत बुरी तरह से पकड़े हुए हैं लोगों को, उस कारण ये स्वीकार करना है कि कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया है अत्यधिक कठिन होता है। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, और पलटू कहते हैं दुनिया जरती हो जरती रहे, जलने वाले जला करें। मैं तो दोनों विधियों से राम को जीत लिया, जो मैं हर में हाथ तो राम का हूं, मेरी हार मेरी हार नहीं। अगर राम से हारूं तो भी राम का हूं, राम जीते यही तो मेरी जीत है। राम मुझ पर जीत जाए इससे बड़ा और सौभाग्य क्या। जो मैं हारूं राम को, जो जीतूं तो राम, और अगर मेरी जीत हो जाए तो जीत है ही, अगर मेरी हार हो जाए तो भी मेरी जीत है, क्योंकि हर हालत में राम की जीत है। और मैं अलग नहीं, मैं पृथक नहीं। पलटू लिखा नसीब का संत देते फेर, ये वचन कीमती है। पलटू कहते हैं फेर, सांच नहीं दिल अपना तासे लागे देर, अगर देर लगती तो अपना दिल सच्चा नहीं है, इससे देर लग जाती, अन्यथा तुम्हारे भाग्य को भी बदला जा सकता है। भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य होता ही मूर्छित आदमी का है, जागृत आदमी का कोई भाग्य नहीं होता, वो भाग्य से मुक्त हो जाता है। और संत चूंकि जगा देते हैं इसलिए भाग्य को बदल देते हैं। लगा जिक्र का बाण है फिक्र भई छेकार, पलटू कहते हैं जब से गुरु ने जिक्र का बाण, परमात्मा की याददाश्त स्मरण का, पलटू जीत हमार। और पलटू कहते हैं बड़ी अद्भुत घटना घटी, पलटू जिसको हम समझते थे वो तो पुर्जे पुर्जे उड़ गया और फिर भी हम जीत गए, ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ना बचा पलटू का और पलटू जीत गया। सब मिट गया पलटू का और पलटू जीत गया, मिट के जीता, सब खो गया और सब पा लिया। जीसस ने कहा धन्य है वे जो सब खोने में समर्थ हैं, क्योंकि सब पा लेने की उनकी पात्रता है। बख्तर पहरे प्रेम का घोड़ा है गुरुगान, और पलटू कहते हैं अब बख्तर पहने प्रेम का, अब तो प्रेम हमारी सुरक्षा है। पलटू सुरती कमान है, और परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का स्मरण जिक्र, वो हमारा कमान है, वो हमारा धनुष। पलटू सुरत कमान ले जीती चले मैदान, और हम तो मैदान जीत चले, हम तो जीत गए, हम तो मिट के जीत गए, हम तो हार के जीत गए। तुम भी कुछ ऐसा करो। पलटू नर्तन जातु है सुंदर सुभग शरीर, सेवा कीजे साध की बज लीजे रघुवीर, जो दिन गया सो जान दे मूर्ख अब हूं, समय बहुत गमाया अब और ना गमाओ, मूर्ख अब हूं चेत। आज इतना है।